Dit is de late avond van Norbert Ketting. I Fought the Law van Bobby Fuller Four uit 1966. En daarmee openen we de show. De late avondshow. Goedenavond en welkom bij de late avond. Het laatste uur van de dag vullen we zoals altijd met relaxe muziek en mooie verhalen uit de regio van Zuid-Holland. We zijn de maand november binnengewandeld. Het is maandag 3 november. En de dagen, ja, u heeft het al gemerkt, worden korter. De avonden wat langer. En precies het moment van het jaar om even tot rust te komen. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Norbert Ketting. Dit is de late avondshow en we gaan luisteren naar Paul Young, Come Back and Stay. Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay? You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back? Dit is de late avond. Dutch Heaven van de Bee Gees. Straks in de late avond gaan we in gesprek met een bijzondere gast, Carine Hooikaas. Ze is beeldend kunstenaar en docent. En voor Carine is de combinatie van kunst en onderwijs de perfecte mix. In haar atelier en in het klaslokaal ontstaan de mooiste dingen waar creativiteit en inspiratie samenkomen. Onze interviewer Tera Cox praat met haar over die wisselwerking, wat die zo bijzonder maakt en hoe kunst niet alleen leert kijken, maar ook verbindt. En dat alles na Lena's It Takes Two. I used to think you were by my side, yeah. I used to see a fearless fighter in you, in you. We used to be like an open fire. We used to own the world, now it's over. With you, with you. And when the universe collides, we won't make it right until we believe. Charlotte, we can start over. Take my hand, make a move. It takes two. Charlotte, come a little closer. I'll forget about the past if you do. Charlotte, we can start over. Take my hand, make a move. It takes two. Try to come a little closer. I'll forget about the past, but it takes two. It takes two. It takes two. But it takes two. It takes two. I'll forget about the past, but it takes two. It takes two. It takes two. But it takes two. Oh, this feels like a storm is raging, out of control, and I will be waiting, waiting for you. The story has two sides, you both know this, but you left me behind in the darkness. Know me, just you. And when the universe collides, we will make it right until we believe. Charlotte, we can start over. Take my hand, make a move. It takes two. Charlotte, come a little closer. I'll forget about the past if you do. Charlotte, we can start over. Take my hand, make a move. It takes two. Charlotte, come a little closer. I'll forget about the past, but it takes two. It takes two. It takes two. But it takes two. It takes two. I'll forget about the past, but it takes two. It takes two. It takes two. But it takes two. Yeah. But you set us alight. A light, a light. A light, a light. You set us alight. A light, a light. A light, a light. You set us alight. A light, a light. A light, a light. You set us alight. Grafiek, kleur en fotografie, dat zijn de hoofdbestanddelen van het werk van kunstenaar Carine Hooikaas uit Rotterdam. Welkom Carine. Dankjewel. Carine, grafiek, kleur en fotografie, zijn dat categorieën waarin je elk apart actief bent of is het altijd allemaal geïntegreerd in één werk? Vroeg ik mij af. Ja, nou dat is een hele goeie. Dat vraag ik mezelf ook af en toe wel eens af. In mijn getuigschrift van de Willem de Koning Academie stond: Carine kwam op de academie om in de grafiek af te studeren. Dat heb ik ook gedaan. En eigenlijk is daar de link gelegd in het derde jaar van de academie om ook fotografie daarbij te gaan gebruiken. Een kleine geschiedenis vertellen over hoe het is ontstaan. Graag. Het begon met een vervelende gebeurtenis, namelijk het overlijden van mijn moeder. En dat gebeurde in het derde jaar van de kunstacademie. En toen hadden we net herfstvakantie. En ja, een beetje, moet ik nou door? Moet ik nou niet? Waarom? Hè? Waarom wil ik kunstenaar worden? Waarom ben ik dat nou eigenlijk? heel veel vragen natuurlijk als er zoiets groots gebeurt. En toen kreeg ik met mijn klasgenoten de opdracht na de vakantie, een standaard opdracht, fotografeer dierbare personen. Ja, en toen dacht ik, ja, potver. Het heeft zo moeten zijn. Het heeft zo moeten zijn, maar ze is er niet meer. Hoe ga ik dat nou doen? En toen ben ik mijn moeder gaan fotograferen uit alle fotoalbums die wij als gezin hebben. Ook de foto's die mijn opa heeft gemaakt van haar. En mijn opa was ook fotograaf. En ik ben toen mijn moeder gaan analyseren. Ik ben gaan kijken naar stukjes van haar. Haar mond, haar ogen, haar nek. Echt prachtig. En toen had ik die foto's gemaakt en die had ik ingeleverd. En iedereen was een beetje zo van, poeh, heftig, maar wel een beeldtaal die nog steeds bij me is. Het was gewoon een stapel foto's die je inleverde. Het was een stapel foto's die ik wel aan elkaar had geplakt. Een soort collage over mijn moeder. En ik heb dat werk een tijdje laten liggen. En toen, nou, dan moet je verder, want je moet ook afstuderen en zo. En je richting was grafiek. En mijn richting was grafiek. En toen ben ik die foto's in zwart-wit gaan afdrukken. En daarna ben ik de kleur die daarbij hoorde gaan maken in grafiek. En dat is dan een specifieke techniek, dat heet aquatint. Het ziet er een beetje uit als de stof fluweel. Dus een zachte tint met een lichte, ja, alsof er haartjes aan zitten. Hele zachte, fijne kleur. En toen ben ik dus gaan nadenken, welke kleuren hoorden er nou bij mijn moeder? En toen ben ik die gaan combineren. En toen is dat samen een werk geworden. Dus de foto, zwart-wit foto, met een kleurvlak ernaast. En toen is het eigenlijk geboren. In 2026 komt er een hele grote tentoonstelling. Klopt. En die heeft ook met dat bouwen te maken. Precies. Toch? En die ruimtes. Vertel. Ja. Die tentoonstelling die is in maart trouwens. En hij is bij Kunstwerk in Schiedam. En die gaat over, ja, eigenlijk over nooit gebouwde vormen. Dus de hoofdbestanddeel van deze tentoonstelling is mijn vader. En mijn vader heet Frans Hooijkaas en werkte als, ik noem dat eigenlijk altijd, visualisator bij het architectenbureau van de Broek en Bakema. Heet nu Broek Bakema. En hij was aangenomen ook deels om zijn tekenkwaliteiten. En hij was aan het visualiseren plannen die misschien ooit gebouwd zouden worden. Of en later ook gebouwen die wel gebouwd zouden zijn. En deze tekening die nu het hoofd is van deze tentoonstelling, is over het Pampusplan in Amsterdam. Ik voel wel dat we daar een keer nog uitgebreid over moeten praten. Maar nou, dat zou heel goed kunnen. Maar goed, de tentoonstelling die is dus in maart. En die tekening die is het hoofdbestanddeel. En ik ga kunstenaars vragen om te reageren op die tekening. Waaronder ikzelf. Je doet nog veel meer, onder andere werk als docent. Daarover een andere keer. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken, Carine. Waar kunnen we trouwens informatie van jou vinden? Op mijn website, een beetje bijwerken, carinehooijkaas.nl. En Hooijkaas, hooi is met een Y. Met een Y. Ja, duidelijk. Zeker. Nou, dankjewel voor dit gesprek. We kennen je nu een beetje beter en veel gehoord over je werk. Dankjewel. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent les comédiens, ont démonté leur tréteau. Ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Human League met Human en daarvoor het Franstalige Les Comédiens van Charles Aznavour. Zometeen in de late avond een nieuwe column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En dit jaar naar mag onze columnist aansluiten bij iets bijzonders. Een leergang over veiligheid, georganiseerd door politie, defensie en de NCTV. Een bijzondere ervaring, want hij blijkt de enige burgemeester tussen de deelnemers te zijn. En wat dat met hem doet en wat leiderschap bij nationale veiligheid eigenlijk betekent, dat hoor je zo in zijn column. Na Bonnie Raitt's Thank You. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. De column van deze week gaat over de leergang Leiderschap bij Nationale Veiligheid. Hele mond vol dit najaar. En ook nu ik dit inspreek, mag ik aansluiten bij iets bijzonders. Dus dat vind ik. Vanuit de politie, vanuit het ministerie van Defensie, vanuit de NCTV, coördinator terrorisme en veiligheid, wordt een cursus aangeboden over veiligheid. En als je dat dan een beetje chic maakt of pittig, dan mag het een leergang heten. Vanuit het ministerie werd ik benaderd of ik mee wilde doen. En eerst dacht ik dat het voor burgemeesters was. Nou, want we doen wel vaker cursussen en opleidingen om al maar beter te worden in ons werk. Om een beetje bij te blijven in wat we mogen en wat er speelt. Maar ik bleek de enige burgemeester te zijn. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder om dat mee te mogen doen. Het is de leergang waar wordt nagedacht over leiderschap als de nationale veiligheid in het geding is. Een hele mond vol. Het gaat niet dus zomaar over een lokale crisis of iets ergs, maar iets van nationale impact. En de groep die bestaat uit mensen die hoog in de boom zitten, bijvoorbeeld bij telecombedrijven, hogescholen, het loodswezen, de douane, elektriciteit. In totaal zijn we met 24. En inmiddels zijn we nu in het tweede blok van 3. Deze sessie waar ik nu zit gaat over ondermijnende criminaliteit in relatie tot nationale veiligheid. Hoe internationale kartels, waar gewoon tienduizenden criminelen hun brood mee verdienen. Hoe die ook de Nederlandse staat ondermijnen en wat voor gevaar dat oplevert. En het was echt heel leuk. Ik kijk er elke keer enorm naar uit. Ook omdat het uiteindelijk heel erg raakt aan het gewone werk als burgemeester. Want uiteindelijk vindt natuurlijk elke criminele daad plaats in een gemeente op een plek. Of het nou digitaal is of fysiek, de uitwerking is altijd onder de mensen. Dus ik heb er heel veel aan en ik leer er heel veel van. En het is heel interessant om met deze mensen zo op te mogen trekken. Laatst vroeg mijn zoontje met angstige stem: als iemand dood is, wat gebeurt er dan met hem? Nu ken ik wel iemand die daarover zegt: wie dood is, die komt in de hemel terecht. Dus boven de wolken, dus altijd mooi weer, met een bal in het gras en ijsjes, meneer. Maar weer iemand anders vertelde zo waar: als je dood bent, dan komt er een tovenaar. Die tovert dan aan je en dan word je een dier, een mug of een tijger, een leeuw of een mier. Zelf mag je kiezen welk dier je wilt zijn: een kraai of een olifant of een konijn. Maar op een morgen ben ik gegaan naar een man die heel oud was, dus gauw dood zou gaan. Of ik een dier word, zei deze man, of in de hemel kom, weet er niks van. Maar als ik dood ga, is het eerst wat ik doe: 100 jaar slapen, want ik ben moe. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. Wat klinkt dat toch prachtig op deze koptelefoon? Brad met Baby, I'ma want you. Joost Prinsen is vandaag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was een geliefd acteur, presentator en schrijver. Vooral bekend van de Stratenmaker op Zeeshow en Met het mes op tafel. Met zijn warme stem, humor en oprechte aandacht wist hij generaties te raken. Een man van klasse en vooral bescheidenheid die kunst en menselijkheid prachtig wist te verbinden. Rustzacht, Joost Prinsen. We draaiden een mooi liedje van Joost Prinsen en het was getiteld Over de Dood. Straks in de late avond praten we met Jeannette Vermeel van Stichting Cultureel Forum en Zie de Schie. Het Cultureel Forum werd al in 1961 opgericht op initiatief van jurist en kunstverzamelaar Piet Sanders. Met één duidelijk doel: het stimuleren van het culturele klimaat in Schiedam in de breedste zin van het woord. Met interviewer Tere Cox blikt Jeannette vooruit en terug over kunst, samenwerking en wat cultuur vandaag de dag kan betekenen voor de stad en haar inwoners. Blijf luisteren. Zometeen hoor je het gesprek hier bij de late avond na Billy Currington's met Must Be Doing Something Right. A woman is a mystery. A man just can't understand. Sometimes all it takes to please her is a touch of your hand. And other times you gotta take it slow and hold her all night long. Heaven knows there's so many ways a man can go wrong. Must be doing something right. I just heard you sigh. You leaned into my kiss and close. Those deep blue need you eyes. Don't know what I did to earn a love like this, but baby, I must be doing something right. Anywhere you wanna go, baby, show me the way. I'm open to suggestions, whatever you say. Tonight's about giving you what you want, whatever it takes. Girl, I hope I'm on the right road, judging by the smile on your face. Must be doing something right. I just heard you sigh. Stichting Cultureel Forum Schiedam. Daarover praat ik met Jeannette van Meel. Jeannette, fijn dat je er bent. Dankjewel dat je hier mag komen. Die stichting die bestaat al best wel lang, hè? Ja, dat klopt. Cultureel Forum Schiedam bestaat sinds 1961. Opgericht door Piet Sanders. Dat is een bekende Schiedamse jurist en kunstverzamelaar. En hij heeft het opgericht, wat ik ervan begrepen heb, omdat hij eigenlijk Wat meer cultuur en kunst bewustzijn van dat soort zaken en erfgoed bij de Schiedammer, in de Schiedamse samenleving wilde brengen. Met als doel van, kijk eens om je heen, laten we er zuinig op zijn. Is dat een beetje het idee? Ja, inderdaad. Hij was natuurlijk een verzamelaar. Dus hij had veel affiniteit met de waarde van dingen. Dus in die zin wilde hij dingen bewaard hebben. Was er ook nog een hoger doel als het stimuleren van culturele activiteiten, of hield het op bij de kunst? Nou, ik denk in eerste instantie bij hem wel. Ik denk dat het wel, dat Cultureel Forum Schiedam wel geëvolueerd is naar wat veel meer bij de samenleving staan. Dus ook veel meer bezig met de thema's van nu. Zoals duurzaamheid, klimaatverandering. Dat zijn wel zaken die wij vooral met Zie de Schie en Schiecafé aanstippen. Nou, dat is goed om te horen dat het veel breder is dan kunst. Want ook de hele ecologische kant en de architectuur, de stadsrechten, de gebouwen, dat is allemaal mooi om, dat hoort ook bij de cultuur, dus ja. Fantastisch. Ja. Zit er nog een diepere gedachte achter? Nou, ik weet wel bijvoorbeeld, er verandert veel op dit moment. Er zijn grote beslissingen die er genomen worden als het gaat om bijvoorbeeld de binnenstad, maar ook het station Schiedam. Stations die erbij moeten komen, treinrails die verbreed moeten worden. En dat zijn wel zaken waarvan wij samen met de historische vereniging en wij, Cultureel Forum Schiedam, wel alert op zijn. En wel vinden dat we daar aandacht voor mogen vragen, zodat in ieder geval ook iedereen ervan op de hoogte is wat de consequenties kunnen zijn. Heel goed. Dan kan iedereen meedenken of dit wel een goed plan is. Nou, heten jullie ook een forum? Dat impliceert eigenlijk het uitwisselen van gedachten en ideeën. Wie levert nou ideeën en gedachten aan? Wie zijn jullie? Ik denk als we het hebben over het uitwisselen van gedachten en ideeën, dan hebben we daar wel Schiecafé voor. Dat doen we 2 keer per jaar. Schiecafé, dan nodigen we mensen uit Schiedam, Schiedamse burgers uit. Iedereen is vrij en ook gratis toegang. Om te kijken waar we over kunnen praten met elkaar. Dus onder bepaalde thematische onderwerpen. En er is een fotofestival wat we organiseren. Eigenlijk worden daar kunstenaars, fotografen uitgenodigd om mooie werken, maar wel van Schiedam en het water, te maken. Wat weer de grondstof is voor mooie tentoonstelling. Het is dus niet alleen maar het verleden, hè? Want blijkbaar wordt ook dan de ontwikkeling van Schiedam in beeld gebracht. Ja, precies. En dat proberen we ook vooral met Schiecafé, door daar toch wel onderwerpen te agenderen die misschien niet altijd even lekker vallen bij het gemeentelijk bestuur, omdat het wel omstreden onderwerpen zijn misschien, waar we wel wat meer bewustwording op willen creëren. Zou het dan ook bijvoorbeeld kunnen gaan, ja, ik verzin ze waar je bij staat hoor, bijvoorbeeld het park in Schiedam. Je hebt in Schiedam een van de oudste parken. Stel voor dat daar iets, dat staat trouwens vol met kunstwerken. Ja. Zou het daar ook over kunnen gaan? Ja precies. Wat doe je aan de Tuinlaan bedoel ik? Aan de Tuinlaan, ja. Maar ook het Beatrixpark. Wat is de toekomst van zulke ontspanningsplekken voor Schiedamse bevolking? De inwoners van Schiedam. Dus ja, dat zijn wel interessante dingen. Ik hoor dat het heel breed is. Want ook de landschapsinrichting is natuurlijk een onderdeel van de cultuur. Even een kleine greep uit jullie activiteiten zo algemeen. Ik heb al gehoord het Schiecafé. Wat kan ik nog meer van jullie verwachten? Of wat gebeurt er nog meer? De Piet Sanders lezing. Vertel. Ja, Piet Sanders lezing is eigenlijk wordt een expert uitgenodigd om over een bepaald onderwerp wat wellicht nader bekeken kan worden van meerdere kanten, om daar een lezing over te houden. En dan wel Schiedam gerelateerd en met jullie altijd gerelateerd. Ja. Ik voel dat het tijd wordt om even aan te geven waar we informatie over jullie kunnen vinden. Waar kan dat? Op de website van Cultureel Forum Schiedam, dat is gewoon CFS. Ja. En dan kunnen we alles lezen. Daar kunt u alles lezen. Nou, het is me helemaal duidelijk. Dankjewel, Jeanette van Mil, voor het gesprek over de Stichting Cultureel Forum Schiedam. Hartelijk dank. eyes. Time seems like it's passing by. Just believe that love will find a way. I see the tears you cry. I see the pain. van het album Can't Slow Down. Ik heb hem zojuist van zolder gehaald. Veel hits staan erop. Ook deze single, Love Will Find A Way. En natuurlijk Lionel Richie. Zo komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 3 november. Morgen hoor je Bert de Wolf met een nieuwe show. Zelfde tijd, zelfde plaats. En wil je meer weten of eens iets terugluisteren? Dat kan. Kijk dan op www.lateavond.nl. En vergeet ook onze Facebookpagina niet. Voor straks wil trusten, moet je nog aan het werk? Dan wens ik je een goede wacht en werk ze. Wees voorzichtig. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je er was. En mijn gezelschap hier, dat vond ik fijn. Ik ben weer volgende week. Tot dan. En we gaan eruit met Justin Timberlake. What goes around, comes around. Spend your nights alone, and he never comes home. And- Every time you call him, all your kids are busy told. I heard you found out that he's doing to you what you did to me. Ain't that the way it goes? When you cheat a girl, my heart beat a girl. So it goes without saying that you left me feeling hurt. Just a classic case, scenario.